și cea din vale, și pe mică și pe mare, pe din deal și cea din val. Of, of, mândra mea, săruta-ți-aș gurița. Of, of, dodă floare, inimioara rău mă doare. Treceam pe la a mai mare, când mă ardea la picioare, nici nu terminam cu ea, că cealaltă mă chema. Of, of, mândra mea, săruta-ți-aș gurița. Of, of, dodă floare, inimioara rău mă doare. Mașina la poartă trasă cu vecinii mei de casă. Of, of, mândra mea, săruta-ți-aș gurița. Of, of, dodă floare, inimioara rău mă doare. N-aveai și rături la ghete și paltonul ți-era rupt. Mai ții minte, măi Lenuțo, când întâi ne-am cunoscut? N-aveai și rături la ghete și paltonul ți-era rupt. Lenuțo, Lenuțo, împacă-te cu mine, că să fiu alt dracu, doi mai da în tine. Lenuțo, Lenuțo, împacă-te cu mine, că să fiu alt dracu. Și-am să te bat cu scândura de la pat și să-ți arăt că te iubesc, ca să te doftoricesc. Și-am să te prind, și-am să te bat cu scândura de la pat și să-ți arăt că te iubesc, ca să te doftoricesc. Când am venit acasă, erai cu Ion în bar. Și nici teamă n-ai avut pe mine când m-ai văzut. Și ți-ai pus țigara în gură și aveai chef de băutură. Lenuțo, Lenuțo, împacă-te cu mine, că să fiu alt dracu, doi mai da în tine. Lenuțo, Lenuțo, împacă-te cu mine, că să fiu alt dracu, și-am să te bat cu scândura de la pat și să-ți arăt că te iubesc, ca să te doftoricesc. Și-am să te prind, și-am să te bat